Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ada rindu di malammu, ada harap di tidurku, ada tangis di hatiku, rindu berjumpa denganmu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma mada ya wasi'ul karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana Ya Rabbi bil Oh.